नमस्कार, मैं वत्सला पांडे आप सभी के लिए लाई हूँ अपनी एक छोटी सी कविता। मैं प्यार के ढाई आखरों को जब जब लिखती हूँ, कागज़ पर लिखे हुए सारे अक्षर महकने लगते हैं, एक अद्वितीय चमक से सारे चमकने लगते हैं, बिना साज के ही सारे शब्द खनकने लगते हैं, मानो इन ढाई आखरों को लाल नीली हरी रोशनाई से नहीं बल्कि इत्र में घोल दिए जाते हों इंद्रधनुष के सतरंगी रंग, अक्षर अक्षर में छुप जाते हों वंशी वीणा मृदंग के सात सुर, प्यार प्रेम इश्क के ये अद्भुत हैं ढाई आखर।